په هر یو شی باندې قدرت او طاقت لرلو والده دا الله هغه ذات چې مرگ او ژوند پیدا کړي او د دې لپاره پیدا کړي چې الله تاسو امتحان ازمائش اخلي چې کم یو پتا سو کې ډېر حایسته عمل وغلوي او دا الله رب العزت زورور دے غالب دے ډېر بخون کړي دا حدیث پاک مانا دا اعظم او استاسو خوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ویقل من دو خیار هغه انسان دے چیزان سر حساب و کتاب کو او دا هغه زندگی دا پار دا محنت شروع کو کم زندگی د مرغ نفس زمای عزتمند چر روانه ده الحمدلله دا الله رب العزت ډیر لوی احسان دی او خاص کر زمونه په مرګرو باندې چې زمون کمزه کې الحمدلله موحدین مرګری دي نشپا او رز د قران حکیم درسونه کی او دا اللہ رب العزت دی والی دی توحید دا مسائل اروخ الحمدللہ اوری خوزبائی ذتمندو دا دغ توحید او دی دین دا اوری دو سرا منگو تاسو دا پار دا کامیابی دا نجات او دارنگی دا فکر او دا سوچ خبر دارا چموږ او تاسو کې هر یو انسان هغه د خپل عاقبت د انجام داوی په فکر کې شي او د خپل عمل د خپل اخلاق او د خپل عقیدې د صحیح کول زمای عزتمندو موږ او تاسو مهنت او کوشش وکړو زکات غته خبر زمای عزت مندو دنیا کی هغه د خپل عمل اصلاح کولی هدیو جنا زمون شیخ محترم ناز ته ان شاء الله تفصیلی بیان د قران او سنت پرانا کی وای تاسو لګی مونږ د خپل استادان ناوریدلی چې دنیا کی پټولو کې آسان شی په بلوانی تنقید کولی اول کی عیب او نقصان لٹول دا پا دنیا کی اوسان شیر ماغن تی یو کمزور انسان کرا پاسی نیو یو کی با پسونو زرگونو شلونو عیبونو رووا سی گران شیر دختل عمل اصلاح کولی او اختل معاملہ دختل اللہ رب العزت سرزمائی عزتمند صحیح کولی د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د کامیابی دنیا کی لای د پروگرام او د دعوت د خریدو یو اصل وجداوا چې هر صحابی سره د خپل انجام د خپل عاقبت یو ډېر لوی فکر زمای عزت مند نن الحمدلله مود دین خدمت کو خو سو فیصد زمون ازان ہی او دا من خبر یقینی کری وی چیز خود کامیابی مقام و درجی ترسیدلے او کپا حلاکت او تباہی کی پراتدی ندانور پراتدی نا داد ایمان او دارنگی دی دن تحیصو کی وغت ویسلا چی بلت دا اللہ دا توحید او د دین او د حق خبر پیغام رسول ولاغه نمک کی زمای عزت مندو د خپل عمل اصلاح کولی چې موږ او تاسو خپل اخلاق خپل سیرت صورت شکل معاملات د کور او د بار زندگی دا زمای عزت مندو د شریعت مطابق کا کله زمای زتمن دې کو زمون او استاد خپل لاس خپل پی او خپل جواب او واک او په اختیار کې ني نمونگ او تاسو کبل تدیر دعوت دا حق و دا دین ورکو ندا زمونگ او تاسو لپارا دا کامیابی او شیز مائزت مندن جوڑی زکر دا مسلمان تعریف کرده جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک دا بخاری شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام وی مسلمان هغه انسان دی چې د جبی دارنګي د لاسو د ضرر او د تکلیف نه زمایږت مند نور خلق پامل نور خلق صحیح سالم وي د جبی ضرر زمایږت مند سره دیو مسلمان پس غیبت نہ کئی چغلی نہ کئی یو مسلمان پس سپکا اسپورا نہ ہوئی داغد بیزتی داغد نقص خبر نہ کئی پدی خلاور تکنزلی نہ کئی لاسبان ضرر دارے چوے نا داغ حق و مال نہ خوری پدی لاسور پس دا سے خبری ملی کی چاغ دروغ ہوئی اغا تو اغبان یو قسم تا بہتان جوڑ دی نظمائی ذتمندو چی خپل ران مونگو تاسو دید اصلاح کوششم مونگو تاسو دا خپل ران دا اصلاح کوششم چی مونگو تاسو کو عدیبان اللہ رب العزت تو جارو بلکہ علماء کرام وی گرد دا صفت چی اللہ رب العزت پر مونگو تاسو کراولی چی او سلے سور لین لی عالم دے سورن الین الوی تقوادار او پرزگار دے خوچی زدہ زلو کی اللہ رب العزت دا سی او حال جب کی دا سی او صفت پیدا کی چی دے وی زماغن تے بیکارا زماغن تے دے عیبون او دے نقصانات و نڈک انسان نشتا کل کدا خبر زمائی زتمند زلو تراشی او دخپل زان او دخپل شخصیت د دین زړه تور غونتی وی نو دا په دې انسان کې د کمال صفت ده او که چېرې دای چې سره وي وای زما غونتی خو څوک نشتا او په دې زړه کې یو قسم ته غرور راشي نو دا د تباهی صفت ده د بای صوفیا او بزرګانو نه دا خبره منقوله ده چې بداوی چې روز ټول شپه د شپ او تحجد و عبادت دشپی تراپا نسو خساری پدیخ پل ادتات کی دوبانی زخم مانے او پریشانیم او دی نفس نمیزلو تور ہوئی نو دا خبر ما تا دیر محبوب دا دینا چیز تو لشپ پا عبادت کی ادریگم خساری پزلو کی او عجب غنت رازی چرا ما غنتی خسوک نشتا گو رما تو لشپا شوگی رکلی نوید دین ما تدا خوختی چشپا تولا پا خوب کی تیرش و خساری پا دیزرکی اخ پیمانتی آگا دزر نظر زان نظر طور غنتی دی چرا دا تو خسور بیکار انسانی وردش پی تحجد تم نشرا پاسی دی او چی دشپی را پاسم عبادتو کم و ساری پزیزر کی غرور و تکبر و اوزان غنت سوک نگنم نو دام الاغیف و مقابلہ کی خوخ نئی ادو جن زمائی زتمندو الحمدللہ زمون د جماعت اشاعت التوحید و سننا دا سے حق مسئلہ دا چی انشاءاللہ دا سے حق مسئلہ پبل جماعت کی نشتا صرف زمائی زتمندو چی مونگ اتاسو دخپل اخلاقو دی اخپل رور مسلمان داغد حقوق پورا پورا زمائی زتمند مونگو تاسو لحاظ ساتو دا ہر کلمہ ویون کی وارا کی زمونگو استاسو پذر کی خیرخواہی وی دا ہر کلمہ ویون کی وارا کی زمونگو استاسو پذر کی خیرخواہی وی زکا د اسلام بنیاد چې په کوم احادیث او خود لشه ریپای کیو حدیث پاک دام دے چې ځان له سخوخې نو عبادت ول مسلمان رور د پارم خوخې د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د خپل ټول صحابه کرام سره مينوا او حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ سره خصوصي تعلقات مرقات کې لګري جباز مکو کې پینځويش کرته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعاګانې کړې سمر مبارک شخصیت ویغا چې پینځويش کرته د خلې مبارک د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا داوی د پاره دعا ورته یو ځل خادم ته وی لاړ شاه او ما ته یو اخوالا ناغور ته اخوال راوستو په دریسه ورته خبره ختمه کړو دریسه ور په ایمانه حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ چوکتل چې دغه په دریسه ور په خبره خلاصه کړی دا خداو خود دې روپی سوره ناغه په ست طریقه او چتول جستاره او خو سو په دور والي نو ستاب سمره خو غي تر دې چې ضرور پوته او رسولو او بیا په آخر کې په زور روپی اغوخ داغه نواغست نو غلام ورته نورو ناسو کسانوی چې په 300 روپی خبره خلاصه شي هغه په خو خوشاله مالک د خپل شی ورکی او تاسو 300 نورو برخې جوړ زور روپو پر دې ورسول او ورته چون کې راشه د 300 نو داوود زور روپو او یو ځل د الله رسول سره وعده کړی چې د هر مسلمان خیر خواهی ولټو نو دا ټیک د مال اغست یو خو د خیر خواهی خبره به منځ وته دا په 300 ماته ملاو یو 100 ماته ګټه پاتې شي خو د خیر خواهی خبره به منځ نه وته پای د هر مسلمان واره کی چې زمونږ زمای عزت مند مینوي محبت وی مینوي محبت وی ذکر دی ایمان او د توحید سره دا خبر لازمی دی چې یو سړی زر کې حسد نی کینه نی یو سړی پر زر کې زما عزت مندو کینه او حسد نی مولانا صاحب ناز ته وای د ټول نو مخ کی ګنا هغه چې پیدا شوی نو حسد دی بعض روایت کې راغلی چې حسد دا د نور نیک اعمال او توفیق دا څخه ختمه لکه اوس خشاک معنی زمای زتمند چې سوش اورو لګي اورو لګي په دی باندې دا د مؤمن مسلمان صفت به یو مستقل آیات کریمه الله قران کې ذکر کړي ورا دا زموږ استادو یعنی ایمان دې چې هر مؤمن د الله رب العزت دو سوولی دی ایمان او د توحید د وجنا یو شخصیت یو انسان د الله ولی او دوست جوړي او چې کله یو سړی د ایمان او د توحید د وجنه د الله ولی او دوست جوړ شو نو ته چې راغ سره کینا حسد او بغض ساتي نو دا حدیث کوم او تاسو وایي چې حدیث قدسی دی چې رب العالمین فرمایي من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب سوچ چې زما د اولیاء کرام سره دشمنی کوي نو زما ورته اعلان جنگ نه نو هر مؤمن د ایمان او د توحید د عقیدې د وجه نه څه دی د الله دوست قران حکیم وای نا الله وای الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور الله رب العزت دوست د هغه کسانو دے چې غي کی ایمان دے توحید دے د دغه ایمان او د توحید د وجنا له تیرونه بچ کای او پرنا کی محکم او مضبوط ساتي هر مؤمن د ایمان د وجنا دے د الله رب العزت سره دے د الله دوست دے قران حکیم بل دې کی موي اولیاء کرام سوق دی وای الذین آمنوا وکانو یتقون کوم خلق چې کی ایمان او تقوا دا الله دوستان دی دا الله اولیاء دی دای سره بزلتی کینا او حسد نه ساتي. د قران یو مستقل آیاتو د مؤمنانو دعا سوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الحمد لله زموږ مرګورو د قران د تعلیم او تعلم سره ډېر لوی شغل دی او په دې الله حمد لله. مؤمنانو دعا صدا وای اے زمونږ ربا زمون پزړونو کی کیناو حسد مگر زه د هاوه کسانو سره آمنو دې کې و عامل الصالحات غخید ور سره قران حکیم نه ذکر کړي تشت ایمان او د توحید ذکر یو چې مؤمن دې نو دې د الله دوست شو. اگر چې دا دوستی به مضبوطیږي او دې باندې دې دوست په اعمال صالحو جوړي و چې مؤمن دې نو دا د الله ولی او دوست دې د سره وستا پزله کې هیڅ قسم کینه او حسد نه. یو حدیث د مسلم شریف کی راضی د مسلم شریف یو حدیث کی راضی چې نبی علیہ الصلات والسلام او فرمایل اوس به او کس راشي او کتا سګوري چې جنتی انسان مونږ او کته ناب جنتی انسان دي کې اون سواری صحابي راغی لاسو کی سپلائی نیولی وی گیری مبارک نے او د صبح سے سیدی او طول صحابہ کرام وقت دا سدری رضی نبی علیہ الصلات والسلام دا خبر اوکا و غان سواری صحابی و صحابہ کرام وقت دریو رضی او دریو اوقاتو کی دا غبارکی زمائی عزت مندو د جنت زیر ورکرشو. یا صحابی رزګورم چې دا دې کوم عمل کوي چې داغه د جناب دنیا کې درې کرتا دخل مبارک دې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه د مبارک دې جنت د زیری خبر رااله لسبانه جوړه کاغه رسول رضی الله رس خدا سي س عمل او نکته چاګن نور صحابه کرام نقول او یوازې د کولو ناخر کیا چې رخصتې دو به ول خبره سرګن نه کجر زه په دینیت دی رشم چې زه وګورم چې د شپې سکه دا د ورځې کوم اعمال کې هما خدا سي سونه قتل غني چې غدا نور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین نه کوي هتي کې نا اورته بس دغه دی تاسو سو قتل دا چې کله رخصتې دو یو شیشتا زما پزړ کې د یو مومن مسلمان سره اس قسم کی ناو حسد نشتا دا د جنت زیره د ایمان نفس غت زمای عزت مند په دې ملاوي دا هر مسلمان مومن دا غ بارک کی زموږ استاد سو پزر کی خیر خواهی وي دا ډیره د نقصان خبر را چې اوسله ستا موحد مرګره د تدا ویم چې مومن دی نو د ایمان د وجه نه الله دوست نه د الله د دوسرا ټول کی ناو حسد ساتي او تباہی طرف تروائی خپل مرگرو پا منس کی زمائی ذتمندو اتفاق و اتحاد خپل مرگرو پا منس کی اتفاق و اتحاد یعنی پا دیبان زمائی ذتمندو کامیابی و مو تاسو تمیلاوی کتد یو عقیدی مرگری سر گزارا نشکولے چی اغستا دیوی عقیدی او دیمان مرگر دے اور اغستا رستا پزر کی کینا و حسد دے لطخو د نور مسلمانان و سرا چه غستا پا جماعت کی تا سرنے تا وی سر اڑو وقت نشی تیرو لے تو چه مونگو تاو زمائی ذات مندو خپل اخلاق عادات دا سمکو دا با علو کی گی زمائی ذات مندو چه کل دا خپل قبر دا خپل اخیرت دا فکر زمائی ذات مندو زمونگو تاو سر پیدا شی کلک د خپل قبر او د اخرت او د الله رب العزت د ملاقات فکر مونږ او تاسو سره پیدا شي نو دا یو داسې فکر دی چې خپل عیبونه سړی له مخلکای او د بل د عیبونو نه ګون ګرځي او کلک دا فکر نی رب بیا سړی ناس ته دی تیار بیا دې ته زما عزت مند دې تیار ناشتي د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین زما عزت مند دغه یو فکر جوړ دغه یو فکر د اخرت جوړ د هر صحابي د وفات داغه زندګی باندې چې سوچ کې نو دغه فکر او داغه دغه تخپل عاقبت او تخپل انجام باندې زما عزت مند دې جوړاو حدیث پاک کی دا حضرت سیدنا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ وفات واقعہ راضی چې کله وفات کیدنو جړل جړل چارته تولې جاړ تا په امت یو ډېر لوی احسان دی وکړه څومره احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته را رسولی ناری تیری کړی تر دې چې د لوګي د وجنا به هوش رو غرزیدو خدای ویډیو کوګه موقع ته گی او بغیر د رسول الله د صحبت نه زما عزت مند بل کار نو بغیر د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحبت نه بل کار نو دمر لوی شان وال صحابی جاری زما عزت مند د زن کتن او د وفات کی روپ وخت څوک ورته ویلې جاره تا حضور او دور خدمات کړی هغه زما یو ډیر اوږد سفر دی ا سفر ختمې دواله نه دی خو ما سره د هغه لپاره سامان او توخه ډیره کمه دا هغه لپاره ما سره اس قسمه سامان نشته پدی باندې زما عزت مند جوړه مشکا شریف کی راوی تفسیر ابن کثیر ذکر کړی هغه لوی جلیل القدر شان والا صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چه زمون دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علی او دے فقہ حنفی زیاد اقوال دے دی جلیل القدر صحابی نے منقول دی لوی شان والا زمائی عزت مندو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لوی شانو طول مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک دے نبی علیہ السلام لوٹا او در رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت زما عزت مند کړي او د قط په اعتبار په ټول صحابه کرامو کې وړکو او د علم په اعتبار په تمام صحابه کرامو کې زما عزت مند وسو لوی مقام الرلو بسکار شریف کراوی چې کله وفات کیدو دا حضرت عثمان نورین رضی الله تعالی عنہ دور خلافت نئے عیادت او تپوس ترا دے نو خامخا بیمار تا سڑے تسلی ور کئی بیمار نا سڑے تپوس کئی نو ارتوی ما تشتہی سل دیزلکی ناغوی دا اللہ رحمت تا دیزلکی بے ارتوی دسیشی شکایت دیزرتا بیمار لسڑے ہوئی کہ سر نہ تنگی تبی نہ تنگی ٹوخی نہ تنگی سن تنگی ناغوی زنوبی زنوبی تو گناہوں نو شکایت تے گناہوں نو تو گناہوں نو شکایت تے علام کی سو کرتا روایات نو ثابتی گی چی پا زبان دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی گٹلے ذکر صحیح روایات کی راضی صحابه کرام یې د خوري نری نری پندې دي نبی رسول سلام یې زما د الله په ذات عالی قسم وي دا نری نری پندې دي ابن مسعود په پتل دي میزان کې دوه حد غرنم زیاتې تر نی دي لیکن اوی بس شکایت ده ګناهونو شکایت ته ګناهونو شکایت ته او بیا دا غي عقیدم داسې جوړه چې هغه جائز اسباب زما عزت مندو نه دي استعمال کړی ویس طبیب او حکیم دل نه راولو چستا سه علاج کی نو اور ثوی هغه طبیب خضرا غرزوله هغه لوی ذات هغه لوی حکیم خضرا غرزوله عرض می زما عزت مند داو چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین سرا بس دغه فکر زما عزت مند حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلم شریف کی راضی سمر لوی شان وال صحابی لے یو پا فاتحین دے اسلام کی زما عزت مندو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یو دنیا پو خیارانو کی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر شے کله چې وفات کی مسلم شریف کې راځي نو خلق ناس یو د دیوار په لشا کړي او جاړي دیوار په لشا کړي او جاړي الله د رسول صحابي له هجرت کړي لوی په فاتحینو د اسلام کې بالکل چاله وګوري نه بچی ورته بار بار وای بابا جی نا موږ د رشتہ داران ناس یو تاړو دی په لګور نه داغه په بار بار وې نا وانی د دیوار د طرف نه خلکو ته مخ را واړو او بچی ته وای زما د زندګۍ درې دورونه په ما تیر شوی یو هغه دور چې زه د کفر او د بدینۍ په حال کې وم او پدې تمنا او خواهش کې ګرځیدم چې کوم ځای کې وضو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قتل قادر شم وی کدی حال کې په ما مرګ راغلی وي نو یقینا یقینا جهنم زما ځای وی دې ما حالو چې زر عالم او اسلام می قبولولو مدبعات دپار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ملاس روان لیکو نبی علیہ السلام خیلاس مبارک را روان لیکو په شکل نبی علیہ السلام لاس روان لیکو نو دخ الله سره ټول کو نو رسول الله صلی الله علیه و سلم مرتوی تا لاس روان لیکل د بیعت دپار پیدا الله رسول لاس روان لیکلو خو ځه خبره شرط کول غواړ چه زمان مخیدی ٹھول گناہونا اللہ معاف دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بس دائیو فکر چه اغا فکر دا قبر دا آخرت او دا اللہ دا ملاقات دا نبی علیہ السلام ورطوئی تا تا پتنشت عمر ان الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام مخیدی ٹھول گناہونا معاف کئی اسلام د وجنا مخکینی ټول گناهونه معاف کی و ان الحج يهدم ما كان قبله و ان الهجره تهدم ما كان قبلها هجرت مخکینی ټول گناهونه معاف کوي وای بس ما په دې خبره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیاتو کو او بچی ته وای او نور ته وای کنن مان ته پوسو کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورت مبارکه بارکه نو زبه در له پوره بیان زکو نکړې شم چې موږ د رسول الله د عظمت د وجنا په دکو سترګو رسول الله ته نشوکت وی بچی دا یو دویم دور زما د زندګۍ کې دی وخت کې مرګ راغلی وی نو یقینا کامیابی و وی د رسول الله د وفات نفس موږ ته زندګی ملاو دا دا شاکڑی می پدید او جڑا پاغ زندگی رازی چه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وفات نفس منتس زندگی ملا ہوا دا جڑا و فریاد پاغی دا اخبر بچی تا وسیعتو نا کئی دیر وسیعتو نا کئی یو پائے که دامو چه کل ما دفن کی نبیاز ما دا قبر سر دم رئی سار شدائی و سنت طریقے د دغه صحابي د وختو نو شروع وا چې دمر زما قبر سره ایثار شه چې سمر سات یو اوخ ذبح کی راغه غه تقسیم ولش زکه یو نیوی کور تراغله مال د سوال جواب ور کول لې چې زو سکو زما عزت مند الله رب العزت موږ او تاسو سره د الله رب العزت د ملاقات د خپل قبر د میدان محشر داغی زمائی ذتمند سوچ او فکر پیدا کی الحمدللہ حق مسئلہ دمر بیان شو دمر زمونگا مشایخ و استادان و مرگرو بیان کا چی عذر اہل علم خلی کری چی عذر یواز مسلمانان انو اید کافر و عذر مزرم پاتے نئے مفتی رشید احمد سے بھی او کتاب لکلے تبلیغ کی شرعی حیثیت نو اے کی لکلی چه کامری کلا او کروس تداسی او زی پاتی ننے چه دعوت دے اسلام ور رسید لینے قانیت دے اسلام دعوت داد دنیا گڑ گڑ تو رسید لینے نو الحمدللہ حق مسائل حرام و حلال و بیان مونگ و تاسو بار بار اور ادلے اس مونگ و تاسو تے و عملی قدم زمائی ذات مند و غسل پکار زکا علماء کرام ناس تی و اید رب العالمین رضاونگی پدی طول و نیک و اعمالو کی پتا پرتا چپا کم عمل اللہ رب العزت راضی کی او دا اللہ رب العزت ناراضگی پدی طول و گناہنو او پدی طول و بد و اعمالو کی پتا پرتا اللہ رب العزت کل دیو بندنا زمائی ذات مندو پا یو معمولی عمل بانے دا سی خوشحال شی او دا سی راضی شی چه امیشا امیشا دا پارا اللہ رب العزت دا غبارک دی جنت فی سلوکی کل پا یو ورگو نارب العالمین دیو بندن زمائی ذات مندو دا سی ناراضش دا سی ناراضش چه اللہ رب العزت امیشا دا پارا دا غن ناراض دیو دا خاتم خرابش دیو جنا دا دی یرنا جمعو تاسو نیکی سپکو نگرو او گنام زمائی ذتمند سپکو نگرو ذکر دا توحید او دا اللہ دا وحدانیت مقصدم دادے چی دا موحد او دا مومن پزرکی دا اللہ عظمت او لویوال رش او دا اللہ دا عظمت او دا لویوالی علامہ دادا چی بیاد سبی پا زندگی کی زمائی ذتمند انقلاب رازی زندگی کی انقلاب رازی خدا اعلی کیږي چې اخلاص سره زمای عزت مند توحید وي ځکه تاسو د اعلی علم ناوریږي د حدیث پاک کراغلو چې چا لا اله الا الله د اخلاص په زړونو نو الله به جنت تور دننه کوي امام قرطبي ذکر کړی چې اخلاص څه ته وي او اخلاص سره د زړه د اخلاص سره کلمې ویلو څه مقصد ده هڅه خبر سره وایي چې ما د زړه په اخلاص ویلې ما د زړه په اخلاص ویلې د لا اله الا الله د اخلاص سره د ویل مقصد داره هغه سړي په دا په اخلاص ویلي مرفوع حدیث ذکر کړي چې کلمه کم سی زونه په دوان حرامي او د هغه محرمات نه منشو نو د په اخلاص سره کلمه ویلي او کده داوود توحید کړي اقرار د لا اله الا الله کړي خودے پا قبائرو کی پلیلی گناہنو کی او کلمہ چی دکم اسی زنو نمنا قولو بندل کئی پائے کہ دے اختدے نو دا اخلاص سر لا الہ الا اللہ ویلی لی او لا الہ الا اللہ با انا دمائی ذتمند نجات ورکی چکل دا زرد اخلاص ہے اللہ امون اتاوستا دا زرد اخلاصا دا دی کلمی دا ویلو توفیق را کی او اخلاص سره دا عقیده دې موږ او تاسو ته الله رب العزت نصیب کړي زمای عزت مند چې موږ او تاسو د خپل قبر د آخرت باره کې زمای عزت مند سوچ او فکر وکړو سوچ فکر وکړو د اعمالو طرف ته زمای عزت مند موږ او تاسو متوجی شو خپل منځ کې اتفاق او اتحاد وساتو صحیح ترتیب سره الحمدلله حق مساله حق مساله وچې دا په صحیح ترتیب سره زمای عزت مند موږ او تاسو د الله رب العزت بندگانو تلوات وکړو خو اخلاق سره روان وکړو نن الحمدلله ټول خلق دا خبره تسلیم کړي د زده او د عناد دا غي زمای عزت مند سه علاج ني چې دا مسله الحمدلله حق ده او دا غ حقانیت دا علامه وا ډیر خلق زموږ مرګرو سره بغض کینا حسد او نفرت ساتي هو ری ولاکه کی چیز مونگا مرگورو الحمدللہ کار شروع کرے نو اغا سریحی شرک چی بابارا مدد کول بو دا قبر نبا توافو دارنگ نظر منختی و شکرانی نظرانی بدا اولیاء کرام و پنم ورکولوی اغا اغا مخالفین ام پریخ دار دا حق بیان دا دعوت اغا سراتو دا حق بیان دا دعوت اغا سراتو چکه یو سره زموږ ورګرو ترانځي کیږي او کنه رانځي کیږي رانځي کیږي یا نه رانځي کیږي او تاسو ګورئ یو څو کال چې په یو کلی کې مهنت شي نو بیا غو مخالفینم دی خبرې باندې شرمېږي چې دې په مشکلات او تکالیف او مصائب کې وای چې یا بابا یا ولی یا شهید یا فلانی را مدد شي یا راغدلن نظرانه شکرانه ورکی نو الحمدللہ دمر طریقی سر پدی ملک کارو شزک مشرانو اللہ دے قبرن دے نور او در رحمت ندک کی قربانائی برداشت کری وی تکلیفنے برداشت کری وی دا قربانو دا سراتو اس منگو تاصل پکار دی چی آغا قربانو والا خلکو چی کم پیغام منگو تاصل پریخ ہے آپ اخپل منز کی دکینی او حسد دو جنا اخپل درمیان کی دے جنگ و جدال دو جنا او دیو دا بلن دا مخی کی دو دو وجه نا پاغم محنت بانی مونگو تاو زمائی زتمند سو نکو پاغی بانی مونگو تاو سو خار روانه چو زکر سوا دا دغی مشران سر زمونگو استاسو زمائی زتمند مخامخ کی دل دی مولانا صاحب ناز تے وی کلد عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نو صدا دا یولی مجاہدمو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی شاعرمو حضور خواجه شیرونه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خن شیر ویل شو نه د شیر د ویلو طاقت الله ورکړه خدا عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ غاشار بیوی وی کله دې او ماما شهید شو تفسیر روح المانی کې لیکلي بیا د دعا کوله چې الہ العالمین او کله به وی سجده کې دا دعا کوله تفسیر روح المانی کې لیکلي چه الہ العالمین دا داس عمل نمیو ساتے چه سبا پی میدان دا محشر کی دا ماما روان دے شرمندہ نشو پی گئی تخبر والا دیو داس عمل نمی الہ العالمین او ساتے یو داس عمل نکم چه سبا بزد خپل ماما سرا میدان دا حشر کی سنگ استرگی لگو پی گئی تخبر والا دیو جن زمائی زتمندو زمونگ استاس والحمدللہ دیر لوی لوی مشران تیر شوی خاص کر زمونگا کابیرین و نبائی دیوبن ای پا کم ترتیب سر زمائی زتمندو دین خدمت کرے تاسو دی ہندوستان و پاکستان کیوں گو رہی چانچ اللہ رب العزت لوی کار اغسطے پا دی ملکی آبلزے کی نداغت تعلق بد دارولوم دیوبن سر رہی اغزے بنیاد زمائی زتمندو دا سی پا اخلاص بانی کی خود لشیو لچه مونگو تاو زمائی زتمندو دا خپل قبر دا آخرت فکر پزرو کی راولو خپل منس کی محبت اتفاق سر زمائی زتمندو مونگو تاو سو پیش راشو دارنگی کم کلی کی مرگری وی اتفاق و اتحاد دا مونگو تاو سو زمائی زتمندو دیر لوی ضرورت تے دیر لوی ضرورت تے دارنگی دا خپل زان زمائی زتمندو دے اصلاح فکر کول خپل زان بلکل حیرول نا خپل کور کی زمائی زتمندو د بچو د خپل کور د ماحول د اصلاح کوشش کول چدی بارک ایمو وتاو زمائی زتمندو فکر من شو مې ان شاء الله یو داس حق دعوت مو وتاو په مخه کړې چې دا ان شاء الله د کامیابی شېره حکم مو وتاو خپلم په دی باندې زمائی زتمندو د عمل کول کوشش کو او نور خلق لم په صحیح ترتیب سره زمای زتمند مونږ او تاسو کو د دې دعوت ورکو نور خلق لم په صحیح طریقې سره دعوت ورکو خپلم زمای زتمندو په ير ير سره مونږ او تاسو زندگی تیرو زکا د خاتمه پته زمای زتمندو د اچا نشته کلوې نه لوی عالم دې دا غبار کدا خطرشته چې خاتمه زمای زتمندو ناکار شي حضرتان وی رحمت الله علیه بارکی راضی چې هغه به ز قسمی طور سره دا وا چې په اعتبار د معال او د انجام ززان دیو کافر او د مشرک تر دې چې یو سپین رمضان لاندې غړم او به دا مبالغې نکو ز په دې خبره باندې قسم خورول تیارې هدي وجه زمو استاد سو سمره دې کړي یو سړی ډېر لوی تقوادار دی ډېر لوی پرهیزګار دی حصول کې د خاتمه پته نه لګي نو کله چې د خاتمه پته نه لګي نو موږ او تاسو له عاجزۍ تواضع دي سر زمای زتمندو زندگی تیرول پکار دي کزر کی غرور او تکبر راځي کله زر کی دارا شي جما اون دي سوک نشتا نو په دی باندې الله طرف ته توجه پکار ده استغفار پکار ده الله رب العزت ته زمای زتمندو توبه استل پکار دي کله انسان غټول مهنت زایش هاو باز یو د اخلاص شه هغه پکار راشي وخت جمعه کې ماوي اگر شي الحمدللہ تاسو ضابط ادا چې ما سیوا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه د بل چا خوف سره شرعي دلیل نه لري باغ یو خبره ثابتی گینا وی جنید بغدادی رحم الله د وفات نفس چا خوب کولید چون کی لالوی صوفی مو او لوی محدث مو لوی مفسر مو نو چا ورتوی چی سم عامل رسر اللہ و کتا خسدیر لوی خدمات کرد نو حضرت جنید رحم الله ورتوی آورتوی تواحت تلک الاشاراتو وغابت تلک العباراتو وفنیت تلک العلوم ونفدت تلک الرسوم وما نفعنا الا رکعات کنا نرکوها فی الاسحار وی اغتو الاشارات چه مونگن قرآن و سنت نرستل ده صوفیاو ده قرآن و ده حدیث نفس ده ای اوباب الاشارات وی دی آیات کی دی تی اشارہ ده دی حدیث کی دی تی اشارہ ده وی اغتو الاشارات و عبارات اغتو العلوم ختم شل حش پکار رانوے إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار هغه سورکات مصفکار راوي چې موږ پیشمنی په اوقاتو کې وکړو ذکر د اخلاص وقت وی دې کې چاته ریا ني دې کې چاته نمود ني چاته خود نه دي دې کې چاته نمود ني دې کې چاته خود نه دي الله رب العزت موږ او تاسو ته او تمام امت مسلمتا د خپل عقیدی د اعمالو د اصلاح توفیق ورکی او امت مسلمه سمره پریشانو عزتمند او مبتلا ده زمو د غفلت د بی اتفاقی د وجنا الہ العالمین دی غټولی پریشانای د امت مسلمه ختم وری امت نن سور نازک دور سر زمای عزتمند روان زمو د بعض اهل علمو دا امریکی د هندستان او د پاکستان په جیلونو کې زندګۍ او ځواني ختم شي دا غي بچي تاسو ګورئ کنه بچو خپل بچو ته ګورئ چې سورځي د فنا شي خپلې بیبي ته ګورئ چې سورځي د فنا شي دا غي غ زندګۍ او ځواني زمای عزتمندو په جیلونو کې ختمې بل طرف ته کشمیر کې ظلم لوګورئ اغا طولو کی لوی زمائی زتمندو دا فکر خبرنن دا امت مسلمہ دا پارسده چی پا حرمین و شریفین او پا دغالاکو عملی طور سر زمائی زتمندو امریکی بالکل قبضہ کرے بالکل امریکی عملی طور سر زمائی زتمندو پا غزے قبضہ کرے سور سور زائیونو کی لائی فوج پروت تے لائی اختیار چلی تا سمر لوی دا فکر خبر دا امت مسلمہ دا پارا امت مسلمتا زمائی عزتمندو سمر لیے دے فکر او دے سوچ خبر را چی مونگو تاسو ار وقت پا فرائض و نوافل و واجباتو کی کم طرف تا مخکو نو ها غزے تا زمائی عزتمندو دے یہود و دے نسواراو نسوا دا غین خطراو ها غد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زنکدن اغوسیتنو چی زنکدن کی فرمائی لیو چه اخرج المشرکین من جزیرة العرب اخرج اليهود من جزیرة العرب اے زما امتیان صحابه کرام جزیرة العرب نبا یهود شڑی جزیرة العرب نبا مشرکان شڑی ناغا خلق صحابه کرام خداو کل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو شڑت او جزیرۃ العرب دای نه پاک او اسگار کو نن بیا راغلی نو بیا به امت مسلمه کې څوک داسې پیدا کی چې عبد خپل پیغمبر هغه فرمان او داغه غوصیت سر ترسه علماء او موریدی چې حضرت شاه صاحب شان ورشای کشمیری رحمت الله علیه چې کله وفات کیږي د علوی له شاګردان ناز سوزن کدن شورو او هغه وصیت اخیره کې داو چې قادیانان کافر دي دا تحریک دی ملک او چلوي چې ټول عمر او لوی شان هغه یو کتاب نه کتو نوې چې قادیانان سره عدالت کې حضرت شاه سے پیش نو مسلم ثبوت یو شرح د لاغین د قادیانانو غبیدین عالم یو د دروغ حواله پیش کا چې تاسو وایي چې تواتر سره یو شی ثابت یو داغین چا انکار وکړو نو کافر کی. امام رازی رحمت اللہ علیہ تے او غلط خبر منسوب کا جبیا خو امام رازی رحمت اللہ علیہ تم کافر ہوائے نو دا کتاب دا غوہ کے سر نو شاہ سے بوری چی 32 دو دیر شکال او شل جی دا کتاب ما کتلے و بیا گتو لنجر آگلے خدا تا چکم عبارت ہوئی دا غلط تے دا سی مقصد نجر طبیعہ عبارت ہوائے دو دیر شکال مخ کی پتالبائی کی اگر کتاب کتلے او با عینی اغه عبارت دادر شاہ سے په ذهن کې پروت او اخیرنه وصیت علماء لیکلی دا چې خپل شاگردان راغون ناس وی قادیانان کافر دي دا تحریک چلوي. الله دا سے وفادار شاگردان ورکوي چې الحمدلله تحریک روانو روانو او علماء خبره تر سره پورې رسول جدي ملکی قانونی طور سره شول قادیانان آغا دا خلقو پا ذهن کی کافر ثابت شو لو آغا خلقو چی چاولا کافر نشولوی لے کافری ولوی ندخشان زمائی زتمند نو نمت مسلمان یو دیر لوی دا فتنو دور سر زمائی زتمند مختلره تمام اہل کفر یو عرب مجاہد نغبری چکل دا طول مسلمانان او دشی نو دا یهود و دا کافرو داستر گدا سی لکس پکمئی چی اسمان کی ټول شپه دا سوچ کوي چې دا مسلمان به څنګه ذلیل کو دی به څنګه رسوا کو څنګه به دا دین مټاو کفر ټول رز دا سوچ او فکر کوي د مای عزت مندو چې مسلمانان اسلام او دا صحیح خلق به څنګه مټاو نن خاص کر دا ملک د پاکستان الحمدلله د دین مرکز دی دلتا مخ کی ضرب مومن کی تعداد ذکر کړو لکونو تعداد نسیوا الحمدللہ پدی ملکی طلبائی داد دین مدارس داد دین طلباء داد اسلام زمائی ذتمند یولوی سرمایہ یولوی سرمایہ دی مخی بی دین حکومت کی کستاس و خیالو نا مدرسی دا طالبان و مردم شماری کولا کہ یو مدرسہ کی بلس طالبانوں بکسر آگئی تصور طالبان لی نو دا حکومت سا پروگرام و خجر طالبانو دی تعداد تیو کتل نو یا غخپل شے سرگن نکو ورن طول ملک دا مدارس اسی کڑیوا دا آغی او قسم تا مردم شماری کڑیوا پٹ پٹ با کسان ناکلی نو دا مدارس دا دین دا اسلام خلاگانی دی دا دین الحمدللہ حافظان و عالمان فارغی گی د دې د مضبوطولو د تدخلو بچو د لګولو زمای عزت مندو چې موږ او تاسو برپور کوشش وکړو مهنت وکړو باقی ان شاء الله مولانا سے بتا سره تفصیلی بیان کړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.